بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهدي تيب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون او كدرس جواب كتاب الصيام كدووني كيوونديري في كوركاغان اتا دون اندرنده دفتر فقه الميسر wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه على سنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الأعزاء الحضور المحترم أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفى على أحد منا هدف اجتماعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه البقعة الشريفة كما تعلمون جميعا كنا في يوم الأحد الماضي مع هذا الكتاب المبارك النفيس ألا وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة مع هذا الكتاب الذي جزء من كتابات الكتاب ألا وهو كتاب الصيام وأمضينا اليوم بعون الله تبارك وتعالى وبتوفيقه بالتدريس والمدارسة بيننا في هذه المسائل المهمة التي تتعلق بالصيام فها نحن في هذه الليلة نكمل إن شاء الله جل وعلا هذه الدورة بإنهاء المدارسة هذا الباب وهو الباب الخامس الذي يتعلق بمسائل الاعتكاف نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه هاري باو ان جرنو دي الله عز وجل يتم كنكو الله سبحانه وتعالى ني من لو ايميد نيما جدي تاواتا كوموني نيما جدودوني يسلم سيدك وندر وتيلو يغونغا على هندلو يدوانغال فدي مغال سيوانا كنكو الله جل وعلا غوتو سيدك وندن الى رؤم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجياب الله تبارك وتعالى نلا بمكو الله تبارك وتعالى بيه من تور مكو نيني كيس المكو غليدو مكو كلا قم دين نجيان يم من رسول مكو دين نيغل صحابة مكو كلا أرتل نينتي نعود سنة مكو هاني لا ندرغل ورأيكو هل داي جنوغل لغن دي سوداكي هاي غوتو يميلن كو هندو ونفانون دي mogo ndiral meden gal e odo kikiide teddudo e ndedo nokkure ne tawata ko nokkure wala ne barke do woni suudu jiyande e tuudi Allah azza wa jal wono andirdo non den danangal modo e odo alati yawtudo hari hede wondi e der nyallangal e ndedo deftere wi e teende yal fiqhul muyassaru في ضوء الكتاب والسنة تويدون ويندو موبان لنتوتا كجيانة يجب كان يندفتر لنوية كتاب الصيام رن يلنغل جلك ويتنو يعودو ساعة متوتا كساعة سقف بغو جلدون ها هوتي ساعة متوتا كساعة سقف ويجيتا تبغو يندر يلنغل yawtin den non e janni dergol hakkundaaji meden e rewtondirangol hakkundaaji meden kanyum ndedo deftere arano hande insha Allah azza wa jalla yoro jemma teddudo hede wonni e anniye timmingol ko luttuno kon dum woni natugol e ngaldo dambugal ngal tawata ko dambugal sakkito rangal woni albabul khamis damal jawabal ngal ko damal ngal tawata ko yowondirgal e bangingol ko ko wiyete al i'tikaf dum woni ufinagol qala al mu'allifuna alayhim rahmatullah albabul khamis fil i'tikafi وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه أولا تعريفه الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل لما كان بمؤلفون إن عليهم رحمة الله بما كي الباب الخامس دم الجواب انجل إليدو دمو لدي توتكو ناتو ددن إعودو كتاب الصيام لما كي في الاعتكاف كو دم الجل توتكو يو ديرنجل إبانجنجل كويتكو الاعتكاف هوني أفنجل بما كي وفيه no e dambu gangal masail mas'alaji di tawata ko mas'alaji sertudi al mas'alatu al ula mas'ala arano nge dindo mas'alaji ta'rifu al i'tikafi wa hukmuhu ma'na mudun ko andingol ko wiyete kon al i'tikaf yani sitawi inna ma'ufinagol ko hondo woni ma'na mudun on ka hala arab woni lughatan eko hondo woni maana mudungon ka sharia dina islam woni shar'an kuduni ta'rifu al-i'tikaf wa hukmuhu kanyuma e bangengol ko hondo woni nyaawore kanyum odo al-i'tikaf do woni ufinagonga yani odo al-mas'alatu al-ula wa mas'ala mutawata ومسألة تبين نقطتين ومسألة متوتة قبنجنا وتؤبرين النقطة الأولى هي تعريف الاعتكاف لغة وشرعا النقطة الثانية هي بيان حكم الاعتكاف ولذا تؤبرين woni ko oodo mas'ala o banginta toɓɓere aranere nden ko ɗum woni andingol en ko honndu wiyete i'tikaf bi maana si wiyama i'tikaf tawa koka haala arabu faanda alhaqiqa allugawiya ko honndu woni maana muɗum on e si tawi wiyama al i'tikaf haraka ka shariya faanda woni alhaqiqa alshar'iya ko honndu woni maana muɗum on toɓɓere ɗimmere nden woni ɓanginalngol en ko honɗum woni ñaawoore kañum oɗon i'tikaf ɓe maki awalan taarifuhu aranun ɗum ɗum woni toɓɓere aranere nden ko andingol en ko wiyete kon al i'tikaf ufinabongol ɓe maki al i'tikafu ufinabongol fillugati ka haala arab ɗum lusumu shay'i ko waɗɗagol huunde nden wa habsu nafsi e sokugol wonkikin alayhi e dow kañum huunde nden ɗum woni waɗɗagol kañum huunde nden soka wonki muɗum kin e hoore huunde nden bi maana duumagol e huunde nden hoɗum wiyete al i'tikaf hoɗum waɗi si tawi الله عز وجل وجنتني ان كفيتنا حق النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابدو يمبه مبه بتاوتا كو شركينو بين بما كما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون بما كي كو هوندو وني ديدو صناموجي دي تاوتا اونون هيدون جومي هيدو واديتي هيدون سوكي وونكيجي مودون دين ريوغول دي ko honndu woni fiyaake ɗi ko honɗum ɗi waɗi haa tawi heɗo waɗana ɗi ɗum ko waɗana jom meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde nde annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu landinoɓe fiiɗin sanamuuji wono ardinon e aya goo kamɓe kadi ka jaabagol ɓe ɓangini wonde ɓe taw baabiraaɓe maɓɓe ɓe no rewde ɗin sanamuuji ka wiwgol non annabi ibrahima haysi ɓe wakkilaaki noddugol ɓe haysi ɓe etaaki ɓe nodda ɓe kamɓe ɓe yiwata e ɗum ɗon ɓe wi wonde wana vallu laha aakifin menen men luttay pooma komin ñiiɓay ɓe komin waɗɗitotooɓe rewugol ɗi sanamuuji idan ɓe darii ɓe wowlingol ɗo konngol ka hollugol wonde kamɓe ɓe selata ɗum ɗon ɓe yiwata e ɗum ɗon wona ɗon kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani en sifa muɗum kaw jantani en noon fi qissa ko feƴƴuno hakkunde annabi haruna alayhi salatu wassalam nde kanko allahu azza wa jalla o nodduno annabi musa alayhi salatu wassalam ka ahdi maɓɓe annabi musa ɓe lontini koto maɓɓe annabi haruna alayhi salatu wassalamu ka bani israila yankoɓɓe oɗon neɗɗo mo tawata ko samiri kanko neɗɗo on iblisu alayhi llana sowwon sinimo wonki makko kinki cuɗanimo haa o moƴƴinani ɓe ngaari ndi tawata ko ngaari ndi o wi'i ɓe wonde kañum ngaari ndin ko ndi ilahu hum wa ilahu muusa o wi fanasiya muusa o wi wonde ndi ngaari ɗon ko ndi rewetendi maɓɓe ndin kamɓe bani israil ko kayri woni rewetendi annabi muusa ndin kadi annabi muusa yejjitindi ɗo yeyi e nder ɗum annabi haruna alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani ɓe kamɓe ɓeɗo bani israila yankoɓe ɓe maki ya qawmi innama futintum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri ɓe makani ɓe ko ono yo yimɓe an ande ndi ngaari on jarri ɓura ndi wona reweteɗo moɗon on ni ndi ɗo ngaari wonaali siwana ko tawata koko neɗɗanke sifa moɗon moƴƴini ɓe makani ɓe wonde fattabi'uni jokke lammin haruna wa ati'u amri ɗofto ɗon yamirore ande ko waɗi noon joomi moɗon tabaraka wa ta'ala ko arrahman woni allahu azza wa jalla karmo koɓe tafsir ɓe maaki wonde bani israila yankoɓɓen ɓe fecci ɗon pecce tati fedde goo e maɓɓe ɓen ɗon tawti annabi haruna alayhi salatu wassalam ɓe jokki rewgol allahu jalla wa ala ɓe yeddi kañum ngaari ndin few fedde goo e maɓɓe ɓen ɗon ɓe dari ɓe iwtiri ɓawo kañum saamiri ɓe gonɗini nin gari non be jokki rewgol ni fedde go e mabbe kanyum wi wonde be ala gonginde gari nin me ala e fennude gari nin hatta yarji'a ilayhi Musa ha annabi Musa alayhi salatu wassalam rutto e mabbe si annabi Musa ruttike kambe be nyawalay be anda ko hollum be jokkata yonon fedo be tawata ko dalibe e rewgol ndi do gari ba annabi Haruna alayhi salatu wassalamu hadibe be daribe wi lan nabaraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna Musa be wi menen men sertata meden dumo e rewgol ndi gari ha annabi Musa alayhi salatu wassalamu rutto be tawame idan arai si tawi innama al-i'tikafu fi al-lugha ko wiyete kon ufinagol ka hala arab ma'ana mudun ko luzumu shay'i dum woni waddagol hunde nen jogito hunde nen wa habsu an-nafsi 'alayhi e sokugol wonki mudun kin e hore kanyo hunde nen dumo e mayre ko ndo wiyete al-i'tikafu lughatan be maki wa fi shar'i amma ka shari'a andingol ko wiyete i'tikafu kon woni ta'rif mudun wa ma'na mudun shar'an بما كان لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعه الله عز وجل لزوم المسلم كلوني ودغول معنا مودن دومغول او دون نيدمو تاوتا كو جيبلاني دو الله عز وجل المميز ام تاوتا اوني سننردو يعني بلغ سن التمييز o yottike dido duubi di tawata ko duubi sende nergol hakkune ko moƴƴi kon kañum ma e ko boni kon ko nafata kon e ko lorrata kon gamo koɓɓe mbemaki sinnu tamyiz ko assinnu assaade ɓe maana ko hitaane nde tawata ko hitaane jeɗɗawere nden wonande neɗɗo o oɗum addi ha si nelaano on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki muru abna'akum bissalati li sab'in be maki yamire gedal be modon men julde nden sanga ka be hebi don duubi jeddi wani neddo on ka hebi duubi jeddi on hanne kadi hala watti senne nderde hakkunde ko nafatamo e ko lorratamo kanko neddo yonon do ko wiyete al-i'tikafu shar'an ko duumagol waddagol al-muslimi modon neddo jebbilani do Allahu azza wa jalla المميز متواتكني كو سندي نيردو حقو نيكو موجي ايكو بني معنا مولو كانكو اودو نيتانكي دوبي ماكو دين دي يوتيكي دوبي دي تواتا كو دوبي سندي نيرغونغول وني دوبي جيددين كذلك كانكو نيتدو اون حقيل ماكو دين كو حقيل سيلودي وانو نيتدو هاي سيبي دوبي جيددي سي تاري كانكو نيتانكي اون عقله سقيم غير صحيح لا يسمى مميزا si tawi kanko neɗɗo o heɓi duuɓi jeɗɗi ono haqqille makko ɗen sella ko haqqille nawnuɗe oɗo neɗɗo o wiyatake ko mumayyis idan oɗo almumayyis ko alladi balaga sinna tamyisi maa sihhati l'aqli ko on neɗɗo mo tawata o yottike duuɓi sendidirgol ngol hakkunde ko nafata kon e ko lorrata ko woni duuɓi jeɗɗi wondude e sellugol haqqille makko ɗen kanko neɗɗo duumagol oɗo masjidan juulerde li ta'atillahi fi ɗoftagol allahu azza wa jal kanko tedduɗo mawɗo o hoɗum no wiyete al-i'tikafu shar'an luzumu lmuslimi almumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wa jal ɗum ɗo holli en wondema oɗo i'tikaf ko hunde nde tawata neɗɗanke on ko naɓatamo e onɗon nokku wana fi yeebugol waktu makko on ko naɓatamo e onɗon nokku wana fi bima'ana jokkugol piiji aduna ko naɓatamo e onɗon nokku wana fi fijugol kañumma e poyɗugol wana fi ɗanagol bal ko naɓatamo e onɗon nokku ko li ta'atillahi azza wa jalla wonnon kanko neɗɗon i'tazala عن الدنيا وشهواتها وزينتها لماذا ليتفرغ لعبادة الله جل وعلا كان كنتنا وبتتك شهوجي أدو أدنى كان يما يتداري جمود ويها أهوتي في بيت الله جل وعلا كسود الله عز وجل في هنو في يهبو كان كنتنا كيوم نؤرير الله سبحانه وتعالى إنه أن وقت إذن قل الله يتي الاعتكاف لغة وشرع بما كفاني ينتقر دين مرنين إذا تقبئ أولو مسألة أرانو حكمه قلوني نياوري كنم أولو الاعتكاف وهو سنة وقربة إلى الله تعالى لقوله عز وجل أن طحر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد بماكي ونن ياوركن أولو اعتكاف بماكي وهو السنة unko sunna e voni den andi si tawi hauri hunde wiyama kone sunna ko honduwoni maana mu ko ma amara bihi shari'u ala ghairi yani ala sabilin bi ghairi ilzami ko konko tawata shari'in do on yamiriyo wane kono ko e hore lawol ngol tawata wana lawol waddingol shar'in do on yamiri yo wade kono non wana e lawol no waddi on ma'ana munu yusabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu wadu do on sitawi ko sabu Allah azza wa jalla woni ko o warri kanko neddan kan o yobete baraji mudun ni amma si o acci o wadali kanko neddo o paletataki o yobata bakkatu kono no wiyete as-sunna ma'lamunu qala sunna mutawata ko sunna nilana wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam do ta'rif sunna mu'addudun on do e qa'ida mu'addudun on do ngandi dun don ko ma'ana qa'ida mutawata ko mujogi ti dun on al-fuqaha adama ko edam mugal fiqhu wonne jantaade ko be golli tiren istilahat e ibarat al-fuqaha sinanu ngandi ma'ana as-sunna 'inda al-fuqaha'i yakhtalifu 'an al-ma'ana 'inda al-muhaddithin ma'ana sunna onka karamo ko be fiqhu ben no luto ngiri e ma'ana sunna onka karamo ko be hadith karamo ko be sunna ben kambe yani karamo ko be fiqhu ben kambe si be maaki ko sunna haray hebe fandori dum do wonde Allah azza wa jalla o wa'inali ne lanu alayhi salatu wassalam be wa'inali kon non be yamire an neddo on si awadi tay ko sabu Allah azza wa jalla waru dana mari baraji amma si tawi acci haraya ala bakkat amma be do karamo ko be betata ko karamo ko be hadith men kambe ko wiyete ko sunna kama be ko kullu ma sabata an nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qawli أو فعل أو صفة أو تقرير وكالا كتبت ينالان عليه الصلاة والسلام إمورن إمار كان يما إقول كان يما إصفة كان يما إيه بمعنى تبنتنا أي بي أقول لقول الدين ما دون قول وولي كونغول الدين ما بهم في تورون بدأي هورمون ما بتبنتنا كنو يتي السنة عند المحدثين يونون كم السنة عندهم كم المحدثون على قسمين كسنة واجبة وسنة مستحبة كسنة متوتة وقيلو أنهم يفرد كل إجبوت كسنغو بمعنى نياور وقدقو لهور نتنو كسنغو هندقو لأمكو كمكو نتنو إلت بمعنى فحبقو المكو بكات ستوي هوري وصلك ود كمكو نتنو e sunna motawata ko sunna mustahabba kambe karmo ko be hadith ben ko be wiyata ko sunna mustahabba ko onno woni bi ma'na as-sunnati 'inda al-fuqaha ko onno ni ma'na sunna onnon ka karmo ko be fiqhu be la sifa amiki hun non neddo on no yamira wadugal kono waddaaki e dow makko si tawi wadiri sabu Allahumma mari baraji si wacci wala barakati idan non do ko sunna ko neddo ki o yamira wadugal e hore kanko neddo on o waddinaka dun non si tawi o wadi tay ko sabu Allah azza wa jalla o warri o yobete si o acci o hebata barakati dum be maki wa huwa kanni i'tikafu sunnatun ko sunna wa qurbatun ko badal kani ko neddo on battorta ila Allah ta'ala faade e Allah tawdo yani ko gollal gal tawata si a golliringal sabu Allah azza wa jall a golliringal no nelano alayhi salatu wassalamu be warrino Allah tabaaraka wa ta'ala o bannirte ka makko sabu kanyungal do golla yani golleji mo ishar'ina didin ibn adam on sitayo wadidi Allah tabaaraka wa ta'ala banne mo e makko yiru embere ko o wakkili ko nge gollugol mo edin e wo'itagol bondidi be makil qawlihi azza wa jall sabu kongol Allah teddudo mawnudo on o wi an tahyara bayti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud qalilun do ko ahadi de kanko Allah azza wa jalla o yettiduno e annabi ibrahima kanyuma e annabi اسماعيل واحدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله عز وجل وي وند كانكو اهدنا النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان ما جدل ما بوني النبي اسماعيل عليه الصلاه والسلام وند كان بيديدو يوبلا ان سود مكن كانكو الله تبارك وتعالى تريدو اصلا ko faandi kanko Allahu azza wa jalla ko ndudo suudu kaaba yobe labbin ndudo suudu makko kanko Allah karmo ko be go maati wonde maana labbin gongol do ko Allahu azza wa jalla o tettudi mabbe ahadi ko labbin gol suudu non kala ko innete shirku bi maana kala ko innete sanam e noneji muru fop ko tawata ko natudun e ko wiyete shirku kon ko yobe labbin suudu non e dido piji harabe jabaade dido wona e suudu ko be go maaki wonne ko be ahoda e muudum do yobe labbin suudu non ko labbin goldu immorde e kala ko wiyete tuudi e kala ko wiyete salte ko yobe yittu ala kulli hal ko ko Allah tabaaraka wa ta'ala ahodi e mabbe do ko kala noone labbinande ko wiyete juulerde no labbine ko yobe labbin juulerde den haram shirku wonale e juulerde den be labbina juulirde nden tawa fiji di tawata ko tunudi kanyum may salti dudi wonani e juulirde ne jomi mede wi li taifina wonande be do wangotobe ka suudu kaaba do imma yahaybe hajju walla yahaybe umra walla akifina kanyum may e bembe tawata ko ufino tobe ka juulirde ton maana mudun accebe ngeeguji mabbe e golleji mabbe adna yankoji e bengureji mabbe nim be ara ka juulirde don be ufino don fi rewugol mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi war ruk'i sujudi e be yimbe be tawata hibe wadana mo ruku'u be wadana mo sujud do woni bi maana al musallin be do juulana e mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala fotino ko julde fariida walla ko julde nafila be maki wa hadhihi al ayatu ono aya dalilun ko o tindina e do ala mashru'iyyatihi edaw shar'i nebal kanyum ono i'tikaf hatta fil umam as-sabiqati hayka muftali di tawata ko aditi di endi wadi non ko ko i'tikaf wawla fi munun do annabi ibrahim alayhi salatu wassalam e gedal mabbe on annabi isma'il alayhi salatu wassalam ko kambe fewti nanano gol do ko ngol holli kadi wonde wana kambe tu watta kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o yamire me kambe yobe labbin suudundum wonande ben araybe wango e gandina kambe tu wango to e ben araybe ufino de gandina kambe tu watta e ben araybe be juula don hede gandina kambe tu watta ina naray to do ko hollu golle wonde ma ko ko wiyete i'tikaf wana e dedo moftene lana alayhi salatu wassalamu dum fudda shar'inene bal shar'ina no hay e moftali yawtulidin sifa mofte sifa annabi ibrahim alayhi salatu wassalamu e mofte mununne e annabi isma'ila kanyum e mofte mununne be maki wa qawlihi ta'ala e kongol allah tawdo on kadi kawidon wala tubashiruhunna wata orrendidu e sonnaabe modon men wa antum hara onon akifuna ko on ufinibe fil masajidi ka julerde hidon acciti galleji modon nin acciti ngeyguji modon nin e mecce modon nin ari ka julerde don fi rewgol mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala janto inne makko janga qur'an jula e ko nandi e sifadi do piji madama hidon ari wadugol dum no wato on rendi du e sonnaabe modon men e on don alhaali idan dum do kani ko aya mo tawata ko Allah wonde o don i'tikaf ko amrun mashru'un lana ay nahnu afrad al ummati al muhammadiyya ando ko shar'ina nanunge بما كي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله أخرجه البخاري ومسلم عباب الدنيين أدي الله جدنك قرآن بإجدون عن ذكري بأري أدي الله جدنك سنة وأن الأصل الأول الذي يعتمد عليه في هذا الدين كتاب الله ثم الأصل الثاني ألا وهو سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد هذين الأصلين يأتي الأصل الثالث وهو إجماع السلف ثم يأتي الأصل الرابع وهو القياس الصحيح إذا نتعلم نجيئك وخلتك وأنبد الدين ستوي ما يوتد في كالو دين وفطرة وولغ الآية جد تواتك ويوتد في منه ستوي وليدن كنكو نتعلم ستوي نوودي أحاديث القدسية حديثة جد تواتك حديث القدسي وأدى دنه ستوي نوودن فكي وناتن حديثة جد لانه صلى الله عليه وآله وسلم سوهيك يدن أقوال الصحابة وانتما نوغو هكو يدوغ قوال العلماء انوكو هلا يدو وانده كمكو نتنوغو يمو اندكو هنو بيجي دين يدروري كشريا الله تبارك وتعالى لما كي اتما يما من عائشة رضي الله عنها وانده من لانو عليه الصلاة والسلام كان بلاتنوك يعتكف هم افنطنو العشر الأواخرة ادهدو بلده تواتكو سفو سكي تروجي دين من رمضان امرد اندودو لو رسومي حتى توفاه الله ها الله عز وجل وهنبه ونكبه كمكو كمكو الله جل وعلا اخرجه البخاري ومسلم انه اللي اونك سنة للانا صلى الله عليه وآله وسلم مبون امون بدون امون بما كون مع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينظره بما كون وأجمع المسلمون جلب من فوق دفتي على مشروعيته إذو شرعين لكن يولو اعتكاف بما كونه بفتي كدول اعتكاف سنة كسنة وَنَمَا لَا يَجِبُ وَقْتَاكُ عَلَى الْمَرْءِ إِدُونَ نَقْنُ إِلَّا أَنْ يُجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ سِوَانَ دُو وَقْتِ نْتَدُونْ إِدُو هُورِ مَكَّ كَأَيَّنْ ذُرَهُ وَنَا نِكَانْكُ نِدُو غُفَدَتَ مَثَلًا سِتَوِي كَانْكُ نِدُو غُفُدِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوِئِي إِمِثَال وَنَسِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَاتِنَ نِيمُ هُونَ كَارِنِ أُفَالَا وَفُدِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَدَنَ مُ إِعْتِكَاف كجولر دي نيالا ما بالدي دي ما فتشري نيالا ما حقو دي فانا يالان سارا ما لو يونتر نو وولي وكان كو نيدو ما داما ممري طاقة مونو هاري هندك دي اعتكاف او وقلك ادو مكو كوانو وفدي الله جل وعلا دون ايوي كوني دون سنة وني هون نتواتا كو ني واجب ادو مكو فاهمي بما كي فثبتا فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع بما كون تبت نهان لكدي إمور بدي أدي الله جد جانتا لنو تبت سنة ندكان الاعتكاف ونأفنا غنغل ومشروعيته الشرع ندمون bil kitabi tabitere deftere Allah azza wa jalla ne anani ayaje de be jantani en do wa sunnati kanyum may sunna ne lanu alayhi salatu wassalam wa hadisi ma men aisha mo be gani en go wal ijma'i e pottal julbe be nge mudu wala be bangi mirani en non no yawtire non joni dana ray si tabitere bil kitab tabitere bis sunna tabitere bil ijma' hara fi qiyas wa wal taqid an nakat kan non taban ala ko wolen non fi qiyas hara no e wawi famu de e ono mas'ala al ula ko hollu wiyete al i'tikafu lughatan e ko hollu wiyete al i'tikafu shar'an e wawi famu de kali ko hollu woni nyaawore i'tikaf e ngandi nyaawore i'tikafu den aslimu ngonko sunna no ara non wono de wajibi si tawi ne danke on fodi Allah tabaaraka wa ta'ala o fawidun non e hore makko kanko neddo e maki al mas'alatu thaniyatu shurutul i'tikafi e maki mas'ala motawata ko dimmo on e kanyungal do dambugal ngal tawata ko dambugal i'tikaf damal jawabangal be maki ko woni shartiji odo i'tikaf shartiji odo i'tikaf ngandi ko wiyete kon shart inama ash-shartu lughatan ko al-alama sharti on kahal arab ko woni alama ne inama ashratu as-sa'ah ko fanda ko alamatu as-sa'ah mandeji amma zitawi hauri inama ash-shart istilahan kar mo ko benno mari ko be yewti e munum e maki wal shaykh samin kam beno be makir no alayhi rahmatullah e maki si inama ash-shartu كما يتوقف صحة الشيء على وجوده كون كو تاواتا سلغول خوننن نو داروري وودغول مول بمعنى كو ياتي شارتي كو خوننن سلي و سي تاوي دون دو وودا سي تاوي دون دو وودا كا هاراي شارتي اون سي تاوي شارتي اون وودا كا هاراي كو شارتي ناكو بوني ما يتوقف صحة الشيء على وجوده سن اتي مثال يعني نجي اي من شروط الصلاة الطهارة كا طهارة لا بانغا يونن نيدو متاوتا كو واودو اي تطهر ن اولا بنتندو مو ماريكا دي كالا نون نو واوتا لا بنتنور دي كانكو نيدو متاقنا سي تاوي او تيك فاس او اتي لا بنتنا غونغول كانكو نيدو مو جولي كون ويته نيول ما كون صلاة باطلة كا لماذا لانه فقد شرطا وحتك شرطي غوت ما كي ونه يعني يتوقف صحه الصلاه بوجود الطهاره سلغول جولدن نو ضروري هوندو وودغول لا بانغال شرطي جلوتودي سي تاوي لا بانغال مانكي هاراي هودن لي سلتا بما كي ونه الاعتكاف koko wiyete o finagol ibadatun ko dewal gal tawata laha no wodani gal shurutun shartiji la tasihhu illa biha kanyon dewal gal gal sellirta maana mun kanyon i'tikafun sellirta si wana wondude edin non shartiji in non shartiji si tawi neddo on hatta ma sharti goto edido haray si wadi i'tikaf haray i'tikaf makko on ko batil ko omere sallata Allah azza wa jalla jabata e ma ki wahiya ko woni din awwalan aranun do woni ash-shartu al-awwal ko an yakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan 'aqila fala yasihhu al-i'tikafu min al-kafiri wala al-majnun wala as-sabiyyi ghayr al-mumayyizi amma al-bulugh wadh-dhukuriyya fala yushtaratani فيصح الاعتكاف من غير البالغ اذا كان مميزا وكذلك من الانثى بما كان شرطي ان يكون المعتكف كوند اوفينوتودو اون بمعنى اودو اوفينوتودو كوند اولاتو مسلما كو اوجولدو مميزا متواتا او يوتيكه ديدو دوبي سنميرغول حقو نيكو نافاتا موي كولورتا مو معنى موي بي دوبي جيدي aqilan selludo hakkil kati ido piji tati ko beedi tabita e makko kanko neddo o. Be maki fala yasihul i'tikafu ufina gongol sellata min al kafiri morde e kefer. Kefer o si wadi i'tikaf haysi tawi hawri ko tiwala umurihi. Hara ko gurnam makko dam fop o wadi nunnon kanyu i'tikafu o sellata e makko. Tengani neddo mo tawata ko o kafirun billa si tawi hawri o golli dewal ngal o golli Allahu azza wa jalla jamanta mo kanyun dewal ngal. Jabata dewal ngal. Wannan o wiye masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih. Beno kambe golleji mabbe din no way wandondi ndi tawata ko ndondi momani hendu tiru no ari e mum. Wana hendu ndu wifirta ndu ndoni ndin fondi sako kono golleji mabbe din perdirta. Ko wadi so wi la yaqdiruna mimma kasabu ala shay. Be wawata hettude hay e hunde ko be faggiti ko kala khara. Kaka aduna no jonnirta be dum fiya kuji aduna yankoji. Be maki wala al majnun wana kadi neddo fetudo. Fetudo hore mun si wadi itikaf itikaf makko jabata. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah tabe maki ka al-furqan ma'e baina awliya illah wa awliya ash-shaytan be maki wonde neddo kefero kala ko yalti makko neddo fetudo kala ko yalti makko e gollal moyal Allah azza wa jalla jaban tamul wana woni non kala ko yalti makko e gollal bongal Allah azza wa jalla nangitirta famane be maki wala sabiyyi sellata kadi i'tikafu immorde e paykun kun tawata ghayril mumayyiz ko paykun kun sendinirali maana mum ko hebali dubi jeddi idan de tugol paykun kun tawata kun hebali dubi jeddi namora kun i'tikaf hara yalani on don ko namorta mo ko fi wowtingol mo rek e tinningol mo fi debe ko nande si fadin pidi sinalu kanko i'tikaf makko on o sellata baraji din la alladhi hotana ma an wannan nyande gore mi laado alayhi salatu wassalam ka hajju be hawruno e goddo go e sahabaajo tay mo jogiti payko o lanni ne laado alayhi salatu wassalam o wi ya rasulallah ali hadha hajjun e odo no mari hajju e maki na'am walakal ajru an addudo mo ko am mari baraji di tawata ko baraji hebotodi e mulun be maki amma al bulughu amma kallif yaum duwani helli fede neddo wadhkuriyatu kanyuma e wonugol makko gorko duwani gorgu makko ngum be maki dum no fala yushtaratani dido shartinaka de dido didi di shartinaka yani inna take sikodo helli faka o wawata wadde itika ko sitari hawri o wonali mumayyiz woni wata itika so woni mumayyiz o wi dubi jeddi o wawi wadde itika amma sitari hawri kanko neddo o wonali mumayyiz o wata wadde itika faman idan kallifu ya on shartina wa nafsu shay'i innu bal wonde ko gorko tu watta itika la shartina ka neddo mo tawata ko wada won itika fo ngay yakuna nde o wonata kanko neddo on zakaran gorko la wadi si be maki fa yasihhu al i'tikaf i'tikaf wa nasalla min ghayr al baligh imurde o hum mutawata wa nahil lifal idha kana mumayyizan sitawi o latike ko sende der do mana mo hebi dubi jeddi be maki wa kadhalika i'tikaf wa nasalla kad min al unsa imurde isuddir idan i'tikaf wa nasalla e neddo mo hellifa ka si o hebi dubi jeddi no sella e sonnaajo shart aranon ko yotaw ko o muslim ko yotaw ko o mumayyiz ko yotaw ko o aqil be ma ke fali yandi munno ganniyatu ko annie on mo be neddo on fi ba annie wande ko woni wadde ka jolirde non ko itikafo ni wadde wannan masalan si tawi goddo woni joni be yaltini mo e suudu ka hodi do wana be halduno dele dele o hewti kanko neddo nke on tay o hebali suudu nokku go be radike moto ala ka o wal o ari ka julirde no lutti balde sappo sakki toroje den o hodi ka julirde don tay ko don o walata o do woni non ha juldere nden faalike bi maana hale wuru non du darike dum woni juldaano non darike o do yete wadi itikaf figal mo ka julirde tan mo julde tan mo jantade ni Allah mo jangude Qur'an la o wadi gollal nandungal e ko be ya wadi kon tango kado ya hali hay nokku modom kono madama anni on ala ton faraji ni walta anniya famade mo taw be makile qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu ma kunelano alayhi salatu wa salam innamal a'malu be maki anne no golleji din binniyat ko anniyaji di woni ko di darnirte rozi be maki wa innama li kulli imrin mana ko wadani goto kala ko ko anni ko yawdo on ka julirde binniyatin i'tikaf lahu ajrul mu'takif yawdo on ka julirde binniyatil baytuta ko nani moton ko fi walugol ton lahu manawa tango kan no wadani ko anni ko rozi mami fi kala be golli golleji nanduli kono wana gotum de kontete ka Allah azza wa jalla be maki fayyanil mu'takifu odo neddo o finato do ko yo anniyo luzuma mu'takifihi luzuma mu'takafihi wadagol nokku kanko neddo on ka o o fininon qurbatan o anniyo ranun non honnon badorgol wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla yariwirgol nun Allah subhanahu wa ta'ala siwiya ma luzuma mu'takafihi manamu ku wadagol makko nokku ka o wadi i'tikaf amma si innama luzuma mu'takafihi wadagol makko i'tikaf makko on tigi wadagol makko ufinagol makko gol o anni on non qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla بما كثالي فانتمون أن يكون الاعتكاف في مسجد كون اعتكاف أن لا تتولو أن أفنى بمقول لا تتولي جولر دي لا يوارك سنب مكو إلا موالي اعتكاف كسلم مكو ما ويانك سامر مكو إلا موالي اعتكاف ما ويانك دود المكو هرناك جولر دي إلا موالي اعتكاف كو أن يكون الاعتكاف في مسجد كونو أن نقلون يعني تنوي التفرغ للعبادة والقربة إلى ربك جل وعلا إذن فيحق لك أن تذهب إلى بيته ما دامك أني لا كياسرت أدنى توفيو بمعنى فيكوجي أدنى فيوتتا إريوغ الله عز وجل أتنام كان الله تبارك وتعالى وشرئني وسيكدون أني لا كياسرت سود مكو فهمان أيوك سود مكو لونك جولر دي bima kini qawlihi ta'ala sabu kongol makko kanko Allah tawdon kawino wa antum hara onon akifuna ko on ufinime fil masajidi ka julirde holli wonde i'tikaf on kaka julirde watte wali fi'lihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabu honno gollal nelano alayhi salatu wassalam kana ya'takifu fil masjid ka julirde be wadaino i'tikaf wana kama بما كي ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره إجاك إما بكم من الان عليه الصلاة والسلام فيو والنبي ولي اعتكاف إنه كور إن توتا وناك جولر تبتالي إذن اعتكافك كا جولر دوات رابعا أن يظن أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة بما كي الشرط أن يظن kode latoto julirde de o watte i'tikaf de ngemuru ko julirde de tawata julde jama den no juleto nayo yodo e julirde de tawata subaha no way fejjude ra goto rali juli ma fana fejjata goto rali juli ma dum don melan sara fejjata goto rali juli o yotam julirde den ko julirde de tawata julde jama no juule e mayre amma yonkol tunye juulirde de tawata julde jama no juule mayre ahyanan kono waqtuji go julde jama arata e mayre bal waqtuji go taw hinde fermi nan non juulirde sella tawa dugal i'tikaf e mayre sabuno hon sabu tawde odo neddo wado wo i'tikaf si tawi ko gorko no tawata ko helli faado odo no waddi mo julde jama walla waddaki aslan no waddi mo ka yollon ka waddi mo don julde jamanen ko waji i'tikafu on ko sunna o wawata yebirde wajibi fi sunna al wajibu muqaddamun ala as sunna famana moja ayo bima ki wadhalika idha kanat muddatu al-i'tikaf tatakhallaluha salatun mafruḍatun bima ki dunno ko sitawi hauri imana sharti ne golunno ko sitawi hauri odo ne danke mutawata ko ne danke ufinido on yeru dumun ne ko o woni kon kay i'tikaf makko tawajjul de faridda den yiwoto e mayre maana mudum o julatane julde faridda den tawakono wi irayo o juler non dum woni jama'ata kulasi be maki wa kana al mu'takifu harakan ko ufinido on mimman tajibu alayhi al jama'a harako jiyaro e bembe tawata no waddi be julde jama andi do e jantani ke en no sella wobbe go wada be i'tikaf no sella na be i'tikaf ara julde jama waddaki madalan tay kon kun tata kon helni faaka kono ko woni mo mayyiza a do julde den taw aslan de waddi kemo de waddaki fadla ye wolu fi julde jama a do no sella na mo wadu be i'tikaf e juuler de ne tawata wana juuler de juuletene jamaa ramad wa kadhalika sunnajo mutawata kan ko sunnajo nge hore mudum o sunnajo no anda julde jamaa waddaki idan on non kan ma sallallahu alaihi wa sallam wadu i'tikaf e juuler de ne tawata julde jamaa wattake e mayre بما كلي أن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتدي ترك الجماعة وهي واجبة عليه بما كسب نوم وقفنا قول عجول اردن لتوت جلد جماعة واتاك اميرة بما كنن نياوه هن نتبنتنا هن ترتقوا الجلد جماعة لن لكوك وقت يدوما يعني الاعتكاف هنك سنة جلد جماعة لنك واجب يدومكو kanko neddo on o wawata jogitaade sunna o yeba wajibi ka be maki aw tikraru khurujil mu'takif kull waqtin be maki madum yaltugol filli fillin nagol yaltugol kanko o finido on kala waqt subaka si hewi o yalta o yaha le julirde to julay fana hewa o yaha ka alan sara hewa o yaha futru hewa o yaha geje hewa o yaha ema ki wa hadha dunno yunafi kohone le tawata ko riwayne al maqsuda ko fana kum min al i'tikafi e ufina gongol wali no ufina gongol ko hon ufina gongol ko wi'a ko neddo on arika julirde o woni ton yaltugol makko mol ka julirde ko ne qadri hajati ko si haju yani o yalta si haju yanali ko yo wonu ka julirde ton o rewa Allah azza wa jalla kono non addu kono si tawi hawri subaka o yalte o yaha fana o yalta o yaha alansara o yalta o yaha futuro o yalta o yaha si o yaltitike futuro geje kadi o yalta o yaha alal aqal o yalta e laabi jinay ɗum ko si tawi hawri futuro e geje ko yaltande wotere wal amma si o yawo juuli futuro o yiltiti o wimo yeytude kadi woni jeni woni yaltande jeni yoni madama juulirde no ɓattimo nde o yaata o juuloya jama e muɗum yo o yaw en nan ɗon kiso waɗa etika so ɗon o yaltata yo yaw o waɗa etikaf en nan ɗon juulir ɓe maki amma al mar'atu fa yasihu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'an uqimat fihi al jama'a am la ɓe maki amma oɗo sonnajo kanko no sellana mo waɗugol i'tikaf e kala juulirde foti noon julde jama watte mayre ma julde jama wattake mayre yo taw tun nokkure nden ɗon ko nde juulirde si tawi woni ko juulirde are no sellana ɓe maki hada ida lam yatarattab ala i'tikafi ha fitna wala muɗum sellugol makko kanko sonnajo on kadi yawgol waɗa i'tikaf ko si tawi yowodira e waɗugol makko i'tikafu fitna ɗe gandi hay juuloygol julde jama ka juulirde sonnajo on yawgol makko ngol no mari chartiji charti arano on ko an tastaadina baalaha ko nde o juɗinoto taw e moodi makko ɗum woni achartu al uwal charti ɗimmo on kanko sonnajo on ko alla takhruja mutabarrija ko nde tawata o yaltata ko wonduɗo e tabarruji manam mulu ngi mo borni yaltini cudariji makko himo urni e ko nande sifadi nonki ko bewo yalta kanko sonnaño on wana nelano alayhi salatu wassalam be maki fal yakhrujna tiflat be maki sonna be yo yaltu yahaka julede sibe fala yaade ton juloygol hara be wonda e urateri hara be borni cionci di tawata ko surayi idan si tawi yawgol makko gol wada itikaf no yowndiri e fitna ko yawgol ton e cudagol kanyum may yawgol ton e tawa bornaki cionci yotti ma yawgol ton e memmingol halaji e memmingol gereji e nyawgol yimbe e yawgol ton e connectagol e Facebook e konan mi sifadin no fiji o do rayo no dakato yo luttu ka galle modi makko ko noktoto be maji fa in tarattaba ala dhalika fitnatun muniat sitawi yo wondiri e wadugol makko e itikaf on fitna itikaf on o hade te bila shakke fiw on hay gorko makko ndaganta ko mone wonangol moya be maki wal afdalu an yakuna al masjid alladhi yu'takafu fihi tuqamu fihi al jumu'a be maki ko buri moddo de non ko ne tawata ndedo julerde ne tawata ko ne on tigi watte itikaf e mudon ne ko yo taw ko julerde de juma julete e mudon بماكي لكن سيكوني لكن ذلك سيكوني لنن ليس شرطا للاعتكاف لكن هذا محل اختلاف بين العلماء سنودي كرمكو بيارو بوندما شرط جولر دنن كويند ون مسجد جامع جولر دن تاتا جمع نو جولة مائر بماكي وانا ونيري ننكو بيند وانا جولر دن تاتا جول دن جمع نو جولة مائر كويند ونير ننكري جولر دن تاتا جمع نو جولة مائر بماكي مثلا نتلغن سي أري julde faridda no waddi e dow ma haray juma waddi ke mo ka waddaake julde faridda nen jama'atan no waddi mo haray juma o no waddi mo ka waddaake haray no waddi joni non si tawi ka o woni don kadi julataake juma o yalta hmm pello wi wonne no jeyay sharti ni mo non nga yakuna al masjidu jami'a bal wobbe go yaari wonne ma ko be kadi ay yakuna al masjidu ahada al masajid al thalatha masjid al haram masjid al nabawi masjid al aqsa karamo ko be go yari wonde i'tikaf sallata sinale sabu hadith kan ila ali salatu wassalam ma kidul i'tikaf illa fi thalathati masajid masjid al haram masjid hadha wa al masjid al aqsa idan men non be yari wonne sella tasina e din non no kel o kala waddo itikaf tay naka sultu ka wana ke julur de nelano alayhi salatu wassalam wana ke masjid al aqsa be wi fa itikaf go batil itikaf makko on ko omere kaman hajja fi ghayri al makkata wa on ne do yawdo hajji ko na makka parce que kanko ne don adda al ibadata fi ghayri mahalliha o addi de wangal ko tawata wana e no kumagal kono non ko woni kon qawlu jumhuril ulama wa minhum a'imma al madahib al arba' ko be yari ko wonde sharti on foko ay yakuna al masjidu masjidan tuqamu fihi salatu al jamaa famike hadha huwa qawlu jumhuril ulama بما كي خامسا جوابون الطهارة من الحدث الأكبر كل لعب قنقل إمرد إتير مونو ننن أنا مونو توانيت ونداي قوة دين مجانب فتنو كو يلتق المني بشهوة ما كو سبو في لي ما نون كو سبو اسمو كو نميزي بالي نو يعني نتنو si tawi hawrihi mo wonni dun no kama tin i'tikaf makko mo sallata fala yasahhu sallata i'tikaf al-junub o fina gol ne do wonu do janaba kono mi moton ko fi yore walla o jule mo wonde janaba a awe amma o jangay qur'ana mo wonde janaba non ko lurradu amma ona tay ka jule rew jodo mo wonde janaba non ko lurradu kono be fo mabbe be fotti ko buri mojjude ko so jangay qur'an masi o jantoto inde Allah masi o nata e kader julirde ko yo taw on lay janaba ka yo non ba e nder i'tikafo no jiyaa ko kuuli e mawnude e golle jidi neddo on gollata ton juulangol Allah azza wa jalla dido nafiloji dal kanko neddo on nayo naatu ton haram wonde jana non on hollali masalan so yeey ka juulirde ton himo e dar juulirde den masalan o walike o danike foti non ko laylal walla ko naharan o hoyi tike don o hebi janaba hollali i'tikafo makko on boni de la ko yo yalto o yaha ka hurgoji julirde don si hurgoji no don o loto si hurgoji ala non o yaha ka hurgoji mabbe o loto o arta non bonnata i'tikaf makko famike be maki wala al ha'id wa naka di sonna le motawata ko wondudo e janan e wondudo e filay o do sonna jo kadi i'tikaf sellata e makko kanko o do non kanko masalan si tawi o ari himolani o yeyi ha e nder ko wonton ko o yeyi fi la e makko ko yo hotu gasuf annasi ma de kanko madama e mo wonni e nunno tanki o yalla balna yo artu ko yo wonu ka makko tanta tabu non hondu sonna jo wondudo e dandoji jam fi la e tigi tigi ko buri sellude e kongudi karmo ko be ko o du'a ka nafu daga jolir de du'o mo tabu non hondu elana alayhi salatu wassalam be maaki wonde si tawi hawri ari ñalande iidi sonnaɓe ɓen koyo yaltu hay wonduɓe e fiilayeɓe ɓe maaki koyeɓe yewka juulete iidi ɗon kono noon ɓe maaki waliyatazilna almusalla kamɓe wonduɓe fiilayeɓe yoɓe woɗɗito e nokkure ka juuleten e fop hiɗen andi wonne almasjidu juulirde nden juulirde nden ko wiyete kon almasjid neɗo arfa'u darajan wa a'azzu wa a'la makanan min almusallaka bi adaf julur denden no teddi no mawni buri nokku ka julete non ide ko musalla jonno sinna ma don sonnaaje wonnude fi laye ta yawdum haray fal masjid min babi awla ko julur denden buri hande eh aski o fi on no wi ananta o yaw ka musalla ko paske mo wondi e dum jonnon juulirde nden no teddi ɓuri musalla juulirde nden no laaɓi ɓuri musalla idan ko juulirde nden ɓuri hannude nde o woɗɗitoto ɓe maki walan no fasa ana kadi on sonnajo wonduɗo e yi janjibingol non ɗo kadi si tawi ari tawimo ɗon haray koyo yaltu o yaha ɓe maki li adami jawadi mukfi haulai fi lmasjid saabu waasegol dagagol ñiiɓugol ɓeɗo jantaɓe ɗo tato ka juulirde nonon kamo koɓɓe no nurri no woodi yaaruɓe wonne aljunub wal ha'id walno fasano daganoɓe ñiɓugol ka juulirde ɓe wona e ɗon soɓe faala maaki hadis araji hay e gooto mo tata no waɗi tasrih hara mo selli wiwgol ɓe daganta koɓe naatugol ɗo wona ɗo allahumma illa si wona hara ƴiƴam fi laye ɗam ma ƴiƴam ɓe sumo gon tuninayyi juulirde ɗe karmo koɓe goo yaari wonne no sellana ɓe bi maana rewgol ngol tun hara ko rewgol feƴƴe tawana ñiɓugol nder ɗon se ndaari zahir kolngol ɓeɗongol ko ɓen ɗon karmo koɓe ɓe jeeya e muɗum hay ɓe maaki li adami jawadi mukfi saabu waasegol dagagol ñiɓugol ha ulai ɓeɗo fil masjidi ka juulet holli muɗuru mum jeeyais karmo koɓe goo ko noyya woɓɓe goo ari kamɓe ɓe haali few nayoɓe naatu e juulirde nde battatal nayoɓe naatu e mayre ko sa naati si rewa ka ma ko sa naati si joɗɗa nder ɗo kon ta nayoɓe naatu woni few ɓe maki amma siyamu amma korka kan falaysa bi shartin fi l i'tikaf korka jeeyaka e shartiji i'tikaf korka kan jeeyaka e shartiji i'tikaf misal muɗum neɗɗo mo tawata e himo wondi e ko haɗata mo horugol himo wondi e nawnare nde tawata ko nawnare nde o wawata horidude e muɗum kono nande haɗatamo rewgol allah wona juulugol wona jangugol qouran wona jantagol inde allah yonon madama kanko ko o etowo e misal mo wondi e nawnare nde tata layur jabur oho ko etowo oɗo e ginnataɓa o hoora warata la kanko kadi no sellanamo e nder sumaye o nafugol nafiloji watteɗi jemma ɗin sellanamo jangugol qouran a ñalorma o sellanamo waɗugol i'tikaf si waktu muɗum heewi famane waɗa ko wannon madama o ala feere ko ɗum haɗimo horugol himo jonnude badala sawmi dum woni etugol makko gol o heba e baraji wasi tay mo horani Allah subhanahu wa ta'ala idan fi kanko o horali dum dum non hada tawado e entika tanigema ema kili maruya an ibn umar radiyallahu anhuma سبق في الله المرد ابن عمر بماكي أن عمر أي باب ما قال بماكن يا رسول الله كونه ينلام الله إننا من نظرت مفن في الجاهلية فون منه كما جرى هو نأتو إسلام أن أعتكف نمي أفنته ليلة في المسجد الحرام جمع قوتك جولر دي الله ورمنا لدولك سودك فقال نلان أماكي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك بماكي هنو fodore mande fodudande rawahu al-bukhari wa muslim idan onno ko jamma umar be matirno be waday ka jamma noore e meedo be fodu ma be fodi wonti wajibi e dum idan tayno waddi be totto gol kono ka be fodi gon kadi wana nyallangal fu ko dum holli intikafu na force be neddo on wiya ko be nyallanga sa wadi i'tikaf mo ler di yare na i'tikaf ko yero ko anni daw si anni ki i'tikaf ma on ko 30 minutes ay wadi dun do haybay baraju si anni ke feccere nyalla laybay sa anni ke nyallangal fo haybay sa anni ke jemma on tun haybay dun e Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamme ko be fodunno ko jemma on be ma ki falaw kana sawmu sharfan si tawino gawri korka kan ko sharti fi i'tikaf lama sahha i'tikafuhu fi al-layl سلطان أفنى قلما بقل جمع كم عمر بن الخطاب ولأنه سمنا لا سيام فيه كرك على جمع ولأنهما إصاب التود كان بديدي وني الاعتكاف والصيام عبادتان كدب ديدي منفصلتان بتوتك سرط لديدي ليون درا ديدي سرط لديدي بما كيف لا يشترط لأحدهما وجود الأخرى بما كي شرطنا ناكا غوتل امجي ووده قول ديدا اينا تا نتلو با اخورالي وابتا اعتكاف اينا تا غوتلو كدي با ودالي اعتكاف كورك اخورالي ماما يسرطي كان دي دي جو بندرا ايدا ناري ايدو جوي بما كي قد ايدو ويته شروطو الاعتكاف بما كي المسألة الثالثة زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف بما كي مسألة تمؤن اللي دو مسألة دي غل دو دمبو غل جواب الزمان هو ان زمن متوتا لوني ساعة الاعتكاف افنا منوال ومستحباته اللي دا دي مولوني وما يباح للمعتكف اكون كو داغمتو افنين اوالو ني دو كو بيجي تاتي هوني عرانيني ننكو ساي هم بو اعتكاف واتي hunde din mere nen ko hondi woni yidaali di wonande on wado o i'tikaf hunde tan mere nen ko hondu woni ko daganto o do mo tawata ko wonno ke i'tikaf be maki awwalan ara non zamanul i'tikaf wa waqtuhu al muksu fil masjid miqdaran min az zaman huwa ruknul i'tikaf falaw lam yaqa al muksu fil masjid لم ينعقد الاعتكاف وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك بما كيوان مغرانون كو زمن الاعتكاف ووقته كو رنجنا غلين زمن متوتا كو زمن كأفنا غنغل وانتدون اي وقتمون ان بما كي المكف نيب غنغل في المسجد كجولر دي مقدارا من الزمن يرو امبر اي زمانو ام بماكي هو دون ركن كتوغلال نغل تواتا ركن الاعتكاف كنغل ونتوغلال افنا غنغل اني نتنا انكو بيوني بنا si tawi hawri on yebali ko buri e fandude e zaman kontata ke wonne woni i'tikaf ko be on yiba alal aqal miqdaran min az-zaman bima ki falaw lam yaqa al-mukthu fi al-masjid si tawi hawri nyibu gongol ka der julurde tabitali e makko kanko ne no lam yan'aqid al-i'tikaf kontata ke i'tikaf asalan wonati dum o yalti ono yata ke wani i'tikaf e midal o iwi ka dambugal to andi julurde daiman no mari dambude hoy may ngalla o natira dum dum o fekko e o yaltiro ya to ono kon wadi ko murur fil masjid wadi wana i'tikaf fil masjid wadi bima ki wa fi aqall muddati al-i'tikaf no enon ko buri fandude gon e dumunne o finagongol khilafun lurral bayna ahli al-ilm hakone karamoko be manamu dum hibe lurri wonne ko buri e fandude gon ko yeru jelu goddo watta ka julirde o wi'e wadi i'tikaf bima ki kono sahihu ko selli gon insha Allah anna waqt al-i'tikaf wonne waqtu bima'na dumunne o finagongol laysa li aqallihi haddun fandugol mudum gol ala dottede neddo on simo fala wada i'tikaf mo minitaji joyi simo fala wada i'tikaf mo minitaji sappo simo fala wada i'tikaf mo fes cere sa'a ma wada sa'a goto ma wada nyallangal fu ma wada balde din wada balde tati ma bada la bu ma ko dum ngol sello be ma ko fayasi hal i'tikaf kanyu ko fina gongol no sellera miqdaran min az-zaman yiru embere e zamanu wa in qalla haythu falli bima ki illa anna al-afdala wonde ko woni tun ko buri moddude ko wona tun ko buri moddude ko alla yaqilla al-i'tikaf an yawmin aw layla ko yotaw kan ko neddo ko ufini ko hara fandali ha tawa timmina li nyallal ngani nyalor magoto ma hara timmina li jemma goto kan ko neddo on taw yaw do o fino sa aji ni o fino sa aji e jobi yo o fino nyalor ma timmudo tis ma do o fino jemma timmudo ko dum do buri moddude ko buri rabbidude kon e o fina gol makko ma بما كدي أنه سبن تول لم ينقل إجاك عن النبي صلى الله عليه وسلم إمر دين لانم عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه وناك دي إمر دي حي قوتي صحابة بمقبن الإعتكاف أفن قل إجول فيما دون ذلك وتوتا نفن دي بري جمع قوتي ما نفن دي بري نمر مقوتي تبتال هي قوتي ما دام أكو كم مني ننتين تبه مينبك hala ko en geto fepponiren e mabbe e dendanigal golleji meden din kadina be maki wa afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhir min ramadan be maki ko buri moddude e waqtuji di neddo watta i'tikaf din ka julirde ko saf ko sakkitoroje den ka sumay noni al-afdal no hollino sellana wadugol sappo arane ne no sellana wadugol sappo tumboje ne sellana mo wadugol ko wonaka di nder sumay lakin ko buri moddude wadugol i'tikaf ko wadugol dum e deedo balde sappo de tawata ko sakkitoroje den ka lewru sumay be maki li hadithi Aisha radhiyallahu anha as-sabiq sabu hadith ne yuma men Aisha ko be janti kon fi nelanu alayhi salatu wassalam yawtudo on habi adana en don dalilaji be holli wonne nelanu alayhi salatu wassalam be lati mo be wadeno i'tikaf e balde sappo sakkitoroje den hatta tawaffahu Allah balde sappo sakkitoroje den ay ko doni anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wanda nilana Allah kana milatino ki ya'takifu himi ufino tono al ashra al awakhira balde sappo sakkitoroje den min ramadan e lewru sumaynu hatta tawaffahu Allah ha Allah azza wa jalla uhunnibe akhrajahu al bukhari wa muslim bima ki فإن اعتكف في غير هذا الوقت ستوي كان كونك دنجو وفينك كونا ايرودو وقت ونكونا ايبالد سب سكي دروجي دن جاز ذلك لكنه خلاف الاولى والافضل بما كي دغوتو فيو كو وادي كون كوني تون دون دون غاري كو لوندا غول كو حبوري حالو دكون اكو بوري مو يدكون كو بوري حالو دكون اكو بوري مو يدكون كو بالد سب sanki toroje ni kon non si wofi ni ke ko wonale non haray hatta ko finande makko ne hinde dagi hinde selli be maki wa man nawati kafal ashr al awakhir min ramadan صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان يعني لنا بقول الله يقولني كسائهم وانتك يحدى كسائهم ويحدى ستبيء أنيك وانك بل سق سك ترجل فوق ونوالك demaki kala on neddo woman na wa'tikafa kala on annido ufinagol al-ashril awakhiri min ramadan balde sappo sakkitoroje ne e sumay on sallal fajr ko yo eto kanko neddo o juula fajiri on min sabihatil yawmi kabimbi wum gal nyallal gal tawata ko al-hadi wal 20 nyallal nogay e goa bangal o eto o juula subaha ngal do nyallal fil masjid alladhi yanwi al-i'tikaf fihi enen julirde ne kanko ne do wani o finalo fanno ko balle sappo o ne o finale ka na nyande go yata go eni no gay ha konsati nyande kadi lewru dum rani nangi ngin si muti nyande tay ko ne nyande woni sakki torore sumaye imma andirama sakkitorere modon sabu yi egol hondo joldano no malu sabu timmugol sumaye balle jappande tat famane ma edan ko yo eto o julo yato subaha na yo julo subaha kama o ina mi do yaade itikaf o rondo non hande kadi dolle makko de o ya hewtiro eto 12h ma 13h ko buri moddude kon ko yo yawu juulira ton subaha don haray o windante waddo i'tikaf ngal do nyallal fu amma non si tawi hawri o yeey don terle nge fana ko gila fana o hudde te windane fama no e no wadi karmo ko be go yaru be wonde a haray ko yo yau go yo yau kanko ne don kanangi nge mutino ni nyande wetay no gay e go woni jemma nogay no wetude nogay e go kanangi nge muti don ko yo eto on jemma don o yaha o wali raka julirde don subah fajiri on fera tawmo don bedo be maki wonde ko yo yaw kanko ne nanke on o julira ton subah on kanko sharti on ko yo sujulu subah on ke julirde ton be maki thumma yasudun yadkhulu fi i'tikafihi onata ka ufinagol mako wayantahi bemaki hatto yanonka ni i'tikaf makko on bi ghurubi shamsi ka samonno mutugol nange ngeng akhir yawmin min ramadan e nyallal sakito rangal e der sumayo sitawi nange ngeng gi muti don tay ko jango wonta julde ara kanko ne no on ko don woni ko i'tikaf makko on gasat ko yo hoti karmo ko be bomaki ko yo wonu ha fajiri on fera bi maana ha o jula subaha nyalande juldere den si o hoto bama ki thaniyan din munnu mustahabbatuhu ko indi tawata ko yidaadidin wonande on neddo mo tawata ko wonno wadde i'tikaf yo ogol bama ki wal i'tikaf ibadatun yakhlu fiha al 'abdu bi khaliqihi ko yete ufinagol kon ko dewal ngal tawata jiyaado on himo weddoda imo weddora e ngal don dewal e joomi makko tabaaraku wa ta'ala mana mu faala pottitaade yimbe be mo yaa o weddo o rewa tagudo mo on be maki wa yaqta'u al'a'iqa amma siwa o taja kala ko woni e fiji di tata ko jokkondiral won ngal hakkunde makko e goddo go ko wona Allah subhanahu wa ta'ala yiru o waqtu don ko non fewno on say don ko Allah jalla wa ala woni ko o ari fi rewgo بما كيف يستحب نيدنا للمعتكف ان ندغ فينين ان يتفرغ للعباده دي واتي تانتو دي وانغال فيكثر من الصلاه ولدنا جلد والذكر اجنتغول ان الله والدعاء ادعغول وقراءه القران اجنغول القران والتوبه اتوبغول والاستغفار انسنغول ونحو ذلك يكون عندي صفة من الطاعات إمر دي إن أفتاري التي لتوت تقربه إلى الله تعالى إذ بنا مك الله عز وجل إذن لأنه سمويا دي ودوغ الاعتكاف كي ونك حق لمقه كون يادك في روغ الله سبحانه وتعالى ونا روغ الله دي وفي روغ الله ولمنام فلو النبي مك اعتكاف si woni kama ko joni wala man shuguluji adna yanko jigo hada idi mun jonnon so yi ka julirde non goddo yata taw mo ton sina sabu haaji kanko hore makko wala goddo go ko hilna tam ko rewo rewgal allah jalla wa ala woni ko nabi mun inan si wo yi ko yo eto o jokka dum ono yimbe gono ya hawadu goni itikaf bena bora telefon ni mabbe be jokka connection tawa ko connecta gol do terne 30 minutes 40 minutes 1 heure de temps tango le on mo dara tu Facebook mo dara Twitter mo na tu YouTube ya to no registre ya to video ji ma ko nan le sifadi non pidi ma do be yoro da e YouTube kambe yo yoro be en kan be yoro be men na conference be jola la ko nabi on ko rewgo Allah subhanahu wa ta'ala jokke ko nabi on ko rewgo mo kanko Allah tabarak wa ta'ala non e jidi no duli julugo janta golinde makko du'a gol jangugo alquran tubu gol insina gol e kala mo erene tawata ko tabitunde selli wadu gol dum e magi salisan tam mundu ma yubahu lil mu'takif ko bangingol konko dagani on neddo mo tawata ko o finino ti wa yubahu lil mu'takif al khuruj min al masjid lima la budda minhu kal khuruj lil akli washurb idha lam yakul lahu man yuhdhiruhuma والخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة بماكي كو بانغينغول كو داغانتو نيدو او فينيدو بماكي ويباح للمعتكف نو داغانو اونو نيدو او فينيدو الخروج يلتغل من المسجد امردكا جولر ديا حينو كل ما لا بد منه حركو كوم كو تاواتا كو بيتو ويلتا ولما يلتغل كو تاتا حاجي نودا يلتغل non si tawi hawri o duumi ke mudum pandi jokkondiri duudi no bonna e itikaf makko ma dum duwi tabaraji makko dum fewu be maki kal khuruji wa na yalta ngollil akli fi nyamugo wal shurbi kany mayaru idha lam yakun si tawi la taki lahu wa la nemu may yakhbiruhuma adana wa madinna no fayda ko aktharu halatil uzzab yimɓe ɓe tata ko célibataire ɗuɓe hukkude ɗuɗde ko kamɓe jogui sifa oɗo alhaal tawa on tigui ala addanowo mo ñamete par ce que si tawi ko jombuɗo ɓe addanaymo ko huntorta kon e ko sogulorta kon amma noon si tawi hawri ko kanko tun aray ko ɓe ona kumfen hoore makko si futoro heewi ma alam sara juulama o sappo yo yeyeɓe boyri e yeyeɓe gosi yeyeɓe toori ko nande sifanin peeji o adda ma o yaha kiyosu mo ɗaɓɓa ko wonno mo sugulonto o adda ɗum noon ko ɓuri hewde konko kamɓe jogui ɗum ɗo nasalullah an yufarrija anhu e maki wal khuruju e yaltangol kadi li qada'il hajati huntugol haaju muɗum masalan kanko neɗɗo woni e alhaali mo tawata imo mari haaju mo tawata ko be o hunta on noon haaju jonnoon si nama li qada'il haja on wonata ko yawgol ka hurgo on wona kadi tawa ko haaju mo tawata la budde ko be o yalta o hunta on ɗon haaju tawa ko be o yalta o hunta on ɗon haaju mo wawi yaltude hunta on ɗon o yiltiti o warta ɗum fof no jeeya e ko bewi golli ma la budde men wal wudu'u e salligagol minal hadasi immorde e teyre wal ightisalu kañumma e lootagogol minal janabati immorde e janaba o ɗiɗo fo haysi tawi na e morde e janaba adama moko juulirde to hurgoji no ka juulirde to o wawi yaade o looto lobgal makko aadi tan kanko neɗɗanke on fi yo wonu e laaɓal kon noon neɗɗo on so tawi o yibbitike ndiyam ɗum no jeeyay ko ɓurata addude softe nde ɓanndu makko on ɓe maki wa yubahu lahu no daganomo kadi attahaddusu ila nnasi fi ma yufiki o yewti ɗugol makko e yimɓe men e konko nafata ara ko konnguɗi nafay ɗi no daganoma lakin nayo waɗu gurda e yani itikaf makko o fof ko ɗum haray ɓe jooɗiɗa heɓe yewta haɗaka de yoɓe jooɗoɓe yewta ahyanan konnguɗi ɗi tata ko nafayɗi no gasa bal huren kamɓe wonɓe toon ɓen si tawi no woodi be tawata ko burbe e mabbe marde bindi e der dem balde sappo godde mabbe no ene tande be risala mo tata ko dakko arabe waday waxtu e dem nyallal kala nyallal be halda si ko leer goto si ko leer didi si ko leer goto e feccere o janna be on do risala ko lutti ko be jokka de mabbe lutule walla o ko be hawtuno be dudal be jangulno rasailuji go kadi dal mabbe be way wadde muraja ke julirde ton be habba leer e ko nanbe si fadi non di ma goto e mabbe imbo andintina be ko yowndire fiya ke dina ko yowndire fiya ke la khara e ko nanbe si fadi non piji fop ido e piji di tata ko yewtereji aduna yankoji harako na faidi fima yufid be maki ko su'alu e landagol kadi an ahwalihim e al haliji mabbe ndo futi ko neddo ardo tawimo sey wobbe no wawi iwde no ko go aratamo ka julirde do harabe mari haaju e makko e fiyaake aduna be yewti do yewti de mabbe fi mudu harako ko nafata kadhalika wala ndo al hali mabbe ko nanni andi ne lanu alayhi salatu wassalam dum amene safiyata be alseni no e tawi ne lanu sallallahu alayhi wasallam ka be wadi i'tikaf be yewti de mabbe yeso dum be do wuti be bema ki amma tahaddutu fima la yufid amma non konko tawata ko yewtugole ko nafata ko fima la darurata fi e konko tawata lorrito raka yewtugol bi maana wona ko be yewte bema ki fa innahu nun lo yunafi nuri wa maqsud al i'tikaf fanu nene ke i'tikaf wa ma shuri'a min ajlihi e konko kanyon i'tikaf on sha'ini rafi mur bima ki wayubahu lahu adaka namo kadi ay yazuruhu de juroto mo ba'du ahlihi goddo e bengore makko ne wa aqaribihi e badunirabe makko be wa ayatahaddatha ilayhi sa'atan min az-zaman ende wayuti de tayon ardo juri mo non sa'a e yeru zaman harana ko juti nyallangal fu mako tata buray yebude waqtu makko wal khuruju kanyuma e yaltugal min mu'takifihi nokku katawata kaka o ufini don litawdi'ihim fi bima'na wayni tagol ben don woni don titugol ben don wayni tobe li hadisi safiyata qalat kembe sabo hadisi mamene shafia radiyallahu anha bima ki kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'takifan lalu alayhi salatu wassalam belatino hebe ufini fa ataitu laylan mi arijamma فحدثته ميوتي دي مابنون ثم يسدون قمت مئمي فانقلبت مخجتي فقام معي ليقلبني كم بني لانو عليه الصلاة والسلام بإمي وند ديان فيه بدوتي تب الحديث فضوه حديث كحديث متواتر رواه البخاري ومسلم بماكي ومعنا لينقلبني معنا أنفي يبه لو ينقلبني بمعنى يبي ويلتن أي يردني إلى بيتي في يبي ردتنك سود وان يبي لوتتن إذن فنه اللي وان نسل بماكي وللمعتكي في نوودا لكنين أفني دون أن يأكل نعنامتا ويشرب ويرى وينام أدانا في المسجد كجولر ده حركة كان در جولر ده في داخل المسجد لكن لينتبه جيدا oyo wattu yele moya na yo nyamo tuni na ka juleten na yo yaru o hibba ka juleten amma so mo wetti goddum taw so nyami ko do yanata ma hay so wetti ko no himo watti yele moya so nyami hibbata don faren no ala ella yo nyamo do yo yaru do yo walo be manki ma al muhafazati wannu de non e reena gol kadi ala nadafati al masjid wa siyanatihi wannu de reena gol e honnon e labbingol walla e labal juulirde nden kañum may e aynugol juulirde nden on tigi wonan neɗɗo mo tawata ko labbinowo juulirde nden ko aynowo juulirde nden kadi ɓe maki al masalatu rabi'atu masala nayamo on woni al masalatu al akhira ka masala sakkitorojo e ngal ɗo dambogal jawabal mubtilatul i'tikaf ko dim piji di tawata ko bonnaydi ufinagol neddanke on yani piji di tawata kanko neddo so wa'iti kedi ufinagol makko gol bonay few be maki yabtulu al i'tikaf bima yali وفينا غونغول نوبونيرا سابو كوكو وني اردو اولا الخروج من المسجد لغير حاجه عمدا يلتقل كجولر ده كتاوتا حاجو على هراو ديجيتي باس وعلى حاجو فسكو يلتني مونو وين موتيو باس ويلتقى جولر ده يا جيننا كياس دون ييوا ونن ميزي فاني نون بيجي ارتناتا نون ما كي بوناي وان قل وقت الخروج حيث توي وقت يلتقون والفالبي حيث كاي وقت يلتقون والفالبي مثلا ناتو دون في اعتكاف يمو فيني ليغ دي شامبيون نزودي فونا ناي بي سون كاتو واندي تايني دي تيلي نو وبي بيندي كا جولر دي دون ويالتا كا باو كور جولر دي ويورنو كومبي ماركي ايغو كاري ماركي اوناتا ونن بطل اعتكاف بماكي لحديث عائشة رضي الله عنها سمو حديث ممن عاش بماكي وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا أي النبي صلى الله عليه وسلم بماكي نلان عليه الصلاة والسلام بلاتنا بنا تتاك سوه مأبه إلا لحاجة سوانا سيرو حاج إذا كان سبلاتك معتكفا أخرجه البخاري تماكي ونه ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف تماكي سبن يلتقنغل لننقفون نتوتا كلاوي نين بن نين نيب قنغل ka nokku kanko ne danke on ka o finino ma ki wa huwa ruknul i'tikaf jonno nyi bu gongol ko dun doni to galal i'tikaf na sita yi ngal non boni ara gondo lutti ha ara yi ngal lutta ma ki fani yande mundu ngal jina ko rendi azene non wa yane e mo ye yi i'tikaf o yi wa kamako o yi wa ka julirde waya haka suudu enen ko yega suudu ko laylata mana jamma rako jamma wani ay tika inna uhilla lakum laylata siyam arrafath ila nisaikum ya no wani ay tika si de gayni nafu de jamma mon to ya waya ha o wadu ya gol langal o yilti to arta ay tika fu makko mboni fami ni daye yaye idi kon non andi si aya hay e si ayata kon si aya yayi ya yauto kunti marto ya be maki walau kana dhalika laylan hay di wajha aw kana al jima'u kharij al masjid he non kan kadi obulay jomi makko dakhil al masjid ma hara kan yurendi gungu golati ko ka yasi jolar garana ka jolar re bi ma'na fi baytihi fi manzilihi fi dari لقوله تعالى سمكم ولا الله وي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المباشرة هناك كناية عن الجماع الله عز وجل دائما في القرآن وعدي كناية في جماع هذا هو التصريح وإما لمس أو لامستم النساء مالون ولا تباشروهن مالون كان الله عز وجل كوجنتي دون ون ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله دائما اوديكنا عندي نو في جدي تاتا ند فالا به مودي مورو اراكو ابن ادم مودو اجوغاد وانا في جدي فوولرتا صراحه a jammi tay piji din hara mardo hakkil waway fama nda si mazo daren to ayal yawgol burgo be ne qada'ul haja kunto gol haju mu sengo kamene ga adatan be nakari no detti satalde may mo takkiti konan li sifani no piji dan haray dun non ko jiya don e piji din don hani jogitaade sa ari a jammai piji din fiyo yimbe men fama na ya artu wawladi sarahatan sai sawo wulidi no jiya e ko tijidi tata ko umurun tukhillul murua yulaydi moko baya galne jama o hawo do no ya kari kade ya sata no nida fala ara hida jangi ya hida hunji ay kayabata ari wadu gol bayano tay an kala ko memmini a wawla ha ina ko be wawle piji go a jammaydi ka sharia dina islam piji dina jamma go ini sitawi ko be to bangina inne majji o fiyo jama on faamo no jeya karmo ko be ko andira imma be ardinira wi ugol akramakumullah ma be ardinira wi ugol a'azzakumullah si be adda kalimo ma be adda kalimo ha gasa be maka akramakumullah ma be maka a'azzakumullah no fuko i'tizar hollugol be fala no ka wadde tasrihi ko gongol ko kinaya be falno adude kono tay ko be wada fu be fam lazima ni no ko ni diji di neddo hani jogi tade be maki wa fi hukmihi no e nyaawore kanyum jimaa al inzalu bi shahwatin biduni jimaa mana mun yupore gol mani yuta ko shahwu biduni jimaa ko handa e rendigu kal istinnal wala mimi tagol ha mani yalta e mum ma miji tagol parce que istinnal o mari noneji istimna na memi tagol woɓɓe ɓe memi to ta ɓe darto tun ɓe ndaara hara ko ndaarugol tun sonnaajo ha kañum mani o yalta e maɓɓe ɗum ko nawu min anwail istimna no jiya istimna fijirgol hoore mum no jiya istimna mujarradu tafakkur joɗagol tun miijito ha on tigi mani o yalta e makko memaki ido fu no nati ndarto memaki wa mubasharati zawjati fi ghairi alfarj kanyuma e soccho ndirgol e sonnaje on manamu fiji dugol e makko kanko sonnaje on kono tawa jimaa on tigi wada hara ka tawa tan on ko wiyete jimaa kon tigi hara hebe woddondiri e gon non sengo kono bandu luttu lu fakta be way me memondira e mo dun no kare memaki bonnay e ganti kafi neddo famare moƴƴa o ɓe maki halisan tammunɗu zahabu laqli ko yawgol haqqille nden ɓe maki fa yafsudu litikafu biljununi wassukri itikafu neɗɗo on hino bonira saabu feetere nden maɗum mandilugol ngol sulugol ngol ɓen neɗɗo on daro iman makko on towa ha wonna ngal ɗo mi waɗa itikafu jon noon hara ko wownoɗo fimude ko sulinta o yaa waɗa itikaf nogayego nogayɗi nogay tati nogaynayi tun beleɗe ɗe ginna hande ko be mema seeɗa jemma ɗo o immo o yaha o ƴetta goku o arta et puis o ara noon gaddamo mari énergie ƴetta qurana janga ha fuɗano takam ko tigi ala hesago makko goy ko ɓamo suli ko ɗum ari o ran oɗo tigi e hoore mum itikafu on boni par ce que haqqille ɗe yeeyi si haqqille ɗe yeeyi tun itikafu on bone ɓe maki li huruji almajnuni wassakrani an kawnihima min ahlina ibada wannoon feetuɗo e sulɗo ɓeeɗo haji ɓe wona alnene goto ɓe wonayi denɗa wannoon haqqille ɗe ɓe fof no yeeyi ko ɗum waɗi ɓeɗi ɗon noon joomi men ko honɗu wi ko ya ay kanko tigi allah azza wa jalla ko honɗum o janti fi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko sulɓe ɓe ko wala taqrabu solata wa antum sukara hatta talamu ma taquluna hatta talamu ma taquluna parce que no mari tana neɗɗo si suli o wole gonde aka wolde rabi'an na yabonnon alhaydu ko filaye on wanni fasu e ɓesgugo ɗiɗo si heeɓi neɗɗo toon haray itikafu makko on boni ko yew sinnama itikafu makko on boni hollal de wonde ɗi o wanno ɗin o ala baraji e majji ɗon wannoon kanko na kanko tewi arde ɗum ɗo masala so waɗi balɗe nayyi mo waɗi itikafu nande jowaɓon ɗon noon o heeɓi ɗum ɗo haray balɗe nayyi ɗen mo mari baraji muɗum o ala muskila hay e hunde e muɗum famane yon noon ko hebditi yeeso ɗon ko si o hooti saabu ngooɗo ngan to o heɓa baraji konko lutti ɗon ko woni ko honno alhaali baraji ɗi wonirta gandi neɗɗo si anniike gollugol gollal moƴƴal o hebali fere gollugol ngal kutiba lahu hasana kamilata o windante moƴƴere timmude amma si o golli kam o windante moƴƴere timmude alal aqal so laabiji sakko mi anda sifaami si neɗɗo heɓi anni gollugol gollal moƴƴal ngal kono heɓaani feere gollugol o windante moƴƴere wootere si o golli noon o windante alal aqal moƴƴereeji sappo yo noon kanko neɗɗo on madama ko nganto woni ko bonni moɗo wetikaa fof ɗum woni fiilaye on ma ɓesuma ngon si o hooti hatta o windante moƴƴere waɗugol itikaf ko woni o soyirantaake wa waɗuɓe ɓe famaane amma ɓeɗo ɓe tawata ko aranɓe ɓe ngaa kamɓe gati si ɓe waɗi madama ndiya ñalɗi ɗin ɗon gaynino tabitude ɗin ɗon ɓe heɓa e baraji maɓɓe ɗi ngam ka allah inchallah kono ñallal ngal tawata ngal ɓe bonni itikaf maɓɓe on ɗon hande kadi aray alhaali on ko alhaali mo tata o boni few alhaali on ko alhaali mo tata o boni few ɓe windantake ɗon hay e hunde par ce que kamɓe tewi paswaɗi mama mo fiila yon e mo ɓesugo on no serti e ɓeeto par ce que oɗo kanko ardu e makko tawna ihtiyaru makko na kanko suɓi ɓeeto noon koɓe suɓi ɓe tewi pas ɓe waɗi ɓe maki li adami jawasi mukfil haide onno fasa'ifel masjid saabu waasegol dagagol ñiɓugol ɓeeɗo ɗiɗo ka nder juulirde ɓe maki hamisan jawabu non ar reddatu ko murtugol ngol yartondina yalta e islam o wontake feero ɓe makini munafati ha saabu riwodirgol ɗum ɗon al ibada e dewal ngal kañum ɓeɗɗo si woni tun ke feero kanko e dewal ɓe wata yaaɗum wal qawlihi taala e kongol allahu towuɗo on kadi la in ashrakta si a shirki la yahbatanna amaluk golle maɗa ɗen bona siko shirku to so ko gollal ngal tun bona luttude ɗen bona siko shirku mawɗo de fof ɗe bona wala noon kala ko hewdi shirku mawɗo on kañum kadi bonna e golle luttude ɗen fof kufru akbar nifaq akbar hoɓɓe wiya nifaq e itiqadi bid'amu keffira ɗiɗo fof ko bonnayi ɗi golle neɗɗo on ɗinen nanangal majji saabu noon on noon ko neɗɗo mo tawata o yalti ka islam aray hada howa وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين نسأل الله عز وجل أن ينفع أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا مباركا إنه ولي ذلك القادر عليه ari ɗon jenti o radio men Muntada Salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chain telegram Muntada Salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khayra.